117वां सर्ग। कमल कुई तथा नीलकमल से सुशोभित तालाब का वर्णन और उसके सिलसिले में कमल, भौंरे, हंस, सारस आदि का वर्णन। पहले 13 श्लोकों द्वारा सरोवर का ही मुख्य रूप से वर्णन करने के लिए कोई भूमिका बांधते हैं। साथियों ने कहा, हे राजन, यहाँ सामने पर्वत शिखर पर जो सरोवर की शोभा बढ़ाने के कारण कामोद्दीपक होने से काम का प्रधान सेवक सा, दाहिना हाथ सा है, लाल कमल, श्वेत कमल और नीले कमलों के समूहों की डंडियों में मृणाल के लिए विचर रहे भांति भांति के कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त अतेव नक्षत्र, तारे और पक्षियों के साथ प्रतिबिंबित हुए आकाश के तुल्य सरोवर को देखिए, एक इंद्रनील के पीढ़े के सदृश भ्रमरों, सारस, क्रौंच आदि पक्षियों और ब्राह्मणों द्वारा सेवित उक्त सरोवर भूमि में आया हुआ ब्रह्मा का घर सा मालूम पड़ता है, जिसमें खिले हुए और ऊपर उठे दंड वाले विविध कमलों के कोशस्थलों में बैठे और उनकी शोभा को धारण करने वाले राजहंस बैठे हुए हैं। दो, राजन, इस सरोवर को देखिए। यह चारों ओर बिखरे हुए सीकरों से, जलकणों से, दिशाओं के मध्य भागों को बर्फमय बना रहा है। खिले हुए नीलकमल और साधारण कमलों की राशियों के बीच के पुष्पराग से चारों ओर पीला बना है। सुगंधि से मस्त हुए भौरों और सारस, क्रौंच आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा गीतों से इसका यश गान किया जाता है। ऊपर तने हुए चंद्रवे के समान आकाशस्थ बादल और कुहरे को परछाई के व्याज से धारण कर रहा है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार देखिए। कहीं पर इसमें लंबी लहरें तैर रही हैं, कहीं पर भंवरे अधिक मस्ती से आपस में लड़ते हुए गुनगुना रहे हैं, कहीं पर यह गहरे और स्वच्छ जल से निश्चलतावश सोया हुआ सा है एवं कहीं पर कमलों और कुमुदों से सोखा हुआ सा आच्छन्न है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मोती जैसे छोटे छोटे जल बिंदुओं से यह लोगों के संताप की निवृत्ति करता है। तटभूमि में सिंह की प्रतिबिंब रूप अन्य सिंह की आशंका से जल पीने में होने वाली झिझक को वृक्ष की चोटी से लेकर जल तक लटकी लताओं द्वारा प्रतिबिंब के दर्शन में रुकावट डालकर भली भांति निवृत्त करता है। तरंगों ने इसके आसपास के पत्थरों और कीचड़ से भरे दलदलों को साफ सुथरा बना दिया है एवं यह असंख्य एक युफ। पेज 534 2254 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण। बादलों से अनंत कच्छ वाला, जलप्राय देश वाला आकाश ही मानो भूतल में उतरा है। पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाले वायु से कंपित कमलों की राशियों से गिरे हुए परागपुंज की आभा से इसका मध्य भाग बिजली के प्रकाश से पूर्ण सा मालूम होता है। इसलिए एक ओर जलकणों से भरा हुआ तथा दूसरी ओर अंधकारपूर्ण यह सरोवर संध्याकाल के आकाश की तरह चारों ओर प्रकाश वाला या अल्प प्रकाशवान है। छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार अपने बच्चों के लिए घोंसलों में ले जाए जा रहे कमलनाल, कमल कंदरूपी ग्रासों के भार से थके कण धेवाले हंसों से, जो काल द्वारा इकट्ठे किए गए चंद्रबिंब जैसे हैं, घिरकर मंदता, सुगंधी, शीतलता आदि गुणों से रहित केवल वायुयुक्त भी यह वायु से जिसके शरतकाल के मेघ छिन्न भिन्न किए गए ऐसे आकाश की तरह शोभ रही है। यदि यह मंदता, सुगंधी, शैत्य आदि गुणों से संपन्न वायु से युक्त होता तो फिर इसकी शोभा का क्या से ठिकाना था। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इस तालाब की लहरी सुगंधि के भार से मानो मंदगामी तथा पुष्परस के संसर्ग से नम वायुओं द्वारा कंपित जलमिश्रित पंख भाग के पंख को नीचे दबाकर जल से पृथक करने की चतुराईवश जिससे शीघ्रता से पटपट शब्द हो रहा है। अपनी ध्वनि से खिन्न होकर उड़े हुए पक्षियों की निवासभूत लताओं द्वारा छोड़ी गई पुष्पवृष्टि का विस्तार करती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार राजन, इस सरोवर का राजा का सा ठाट बाट है। देखिए न वायुवश हिल रहे महाकमल और पल्वरूपी पंखों से यह संवीजित झला गया है। सुंदर फेन ही इसके डुलाए गए चवर हैं। भौरे और कोयल अपने गीतों से इसका गान करते हैं तथा कमललतारूपी स्वरूप सुडौल सच्चरित्र तथा सुंदरी अनेक ललनाओं से यह घिरा है। वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार भवर रूपी श्रेष्ठ सत्पात्र मनोहर गुणियों का इसमें मनोज्ञ गाना होता है। इसका जल कमल प्रागों के संपर्क से व्याप्त अतेव सुनहला है और इसने तटवर्ती उपवन की मस्तक अलंकारभूत पुष्पराशि को फेनपिंडों के समान सफेद कमल राशि से सुशोभित कर रखा है। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार पवित्र हृदय के समान निर्मल कमलों से भरा हुआ हृदय को अत्यंत आनंद देने वाला जलपूर्ण यह मधुर सरोवर पवित्र निर्मल हृदयकमल वाले हृदय को अत्यंत आह्लादित करने वाले प्रीतिपूर्ण तथा अत्यंत मधुर सत्संग के तुल्य है। वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार हे सौमय जैसे ब्रह्माकार वृत्ति से चरम साक्षात्कार वृत्ति से महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है वैसे ही यह निर्मल सरोवर अपने में प्रतिबिंबित मरुदेश्वत निर्जल आकाश से शोभित है। बारह हेमंत ऋतु में इस सरोवर की कैसी दशा होती है इस प्रश्न पर कहते हैं प्रकरण उत्तरार्ध। हेमंत ऋतु में सुंदर सारसों से पूर्ण यह सरोवर हेमंत ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है। कुहरे से चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ कुछ दिखाई देता है। कुहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है अतएव इसकी कालिमा चली जाती है और जल बिंदुओं से इसकी हवा अति कठोर बन जाती है। तेरा हे राजन जैसे विकारादिशून्य यह जगत कूटस्थ नहीं है किंतु ब्रह्म मात्र ही है तथापि ब्रह्मा में पृथक सा प्रतीत होता है वैसे ही जल में तरंग आदि। पेज 535 सर्ग 117 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जलमात्र ही हैं फिर भी पृथक से मालूम होते हैं। वर्टिकल बार चौदह वर्टिकल बार जैसे अपने ही जल से बहाए जा रहे तथा चक्राकार भंवर बनाने वाले जलाशयों के कल्लोलों की परंपरा बड़ा आश्चर्य पैदा करती है वैसे ही अपने अज्ञान से ही संसार के प्रवाह में बहाए जा रहे सत्सत्कर्मरूप भंवरों की रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परंपराएं आश्चर्य में डालती हैं। पंद्रह वर्टिकल बार 2255 जैसे कुआ बावड़ी तालाब और सागर आदि रूप उपाधि के भेद से जल में तारतम्य की उत्कर्षपकर्ष की प्रतीति होती है वैसे नारी पुरुष आदि के शरीर के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में उत्कर्ष और अपकर्ष के तारतम्य की प्रतीति होती है ऐसा कहते हैं। कुआ बावड़ी सरोवर और सागर के जल में उपाधि भेद से जैसा अंतर दृष्टिगोचर होता है वैसा ही अंतर नारी पुरुष बालक आदि के शरीर के उपाधि के उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए। 16 वर्टिकल बार जल में उत्पन्न होने वाले कमल सेवाल आदि के संसर्ग से जीर्ण हुए इस सरोवर के विविध योनियों के संबंध से जीर्ण हुए जीव के मन की तरह कमल आदि की तत्त्व देहों की जर्जर दशा पर्यंत लहरियों के भोगोत्साहों के भ्रम से अत्यंत व्याप्त हुए आवर्तों के सदृश इच्छा द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर तनों की भांति अनगिनत कमलों के गिनने में कौन समर्थ है अर्थात कोई भी नहीं। 17 वर्टिकल बार यहां से पद्मों का वर्णन आरंभ करते हैं। अहा यह आश्चर्य की बात है कि जिस कमल की लोक में सौंदर्य सुगंधि आदि सद्गुणों की खान के रूप से प्रसिद्धि है वह भी मुकुलितावस्था में जो सुगंधि सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों को दोषों की तरह गले में निगलकर अंदर छिपाता है और कुरूप कांटों को बाहर सबको दिखलाता है यह जल की जड़मूर्ख की संगति की बलिहारी है। यदि मूर्ख की संगति न होती तो ऐसा क्यों करता। यहाँ से लेकर प्रायः सभी श्लोक अन्योक्तिमय है। 18. जो कमल के गुण शब्द से पुकारे जाने वाले तंतु हैं, उनके तुल्य दोषयुक्त गुणों की सर्वत्र उपेक्षा ही करनी चाहिए, यों प्रसंगवश कहते हैं। जो गुण कमल के गुणों के तंतुओं के तुल्य छेद वाले सदोष कच्चे ऐसे सूक्ष्म की मालूम भी न पड़े, छिपाए हुए जड़तापूर्ण थोड़े और निस्सार तुच्छ हो, उनकी सर्वथा उपेक्षा करना ही ठीक है। वे कदापि उपादेय नहीं हैं। 19. सुगंधि सुंदरता आदि से शोभित होने वाले बड़े बड़े उत्कृष्ट कमलों के यशरूपी सुगंधि से अपने कुल को प्रख्यात करने वाले महान पुरुषों के प्रभाव का बखान करने की सामर्थ्य शेषनाग में भी नहीं है। 20. वर्टिकल बार वर्टिकल बार भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल में निवास करने वाली सकल सौंदर्यों की अधिदेवी लक्ष्मी देवी जिस कमल को शोभा के लिए ही अपने हारथों में धारण करती हैं, उसकी इससे बढ़कर दूसरी प्रशंसा क्या हो सकती है। 21. कमल और नीलकमल की केवल सफेद और काले रूपों से ही परस्पर विलक्षणता है, किंतु इनकी जल से जड़ एक। पेज 536 2256 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आई अचेतन चंद्र सूर्य द्वेष रूप मूर्खता स्वरूप वृत्ति समान है। 22. तालाबों में खिले हुए कमलों की नवोदित शोभा की फूले हुए पारिजात वन से तुलना नहीं की जा सकती, तारों से भरे हुए आकाश से और अनेक चंद्रबिंबों से भी उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। 23. वर्टिकल बार यदि उसकी बराबरी हो सकती है तो नाच रही बहू के चांद के टुकड़े जैसे मंद मुस्कान युक्त मुख शोभा से ही हो सकती है। 24. वर्टिकल बार फूल और लताओं को छोड़कर अन्यत्र कभी भूल कर भी मन न लगाने वाले जिन भंवरों की लंबी आयु फूल और लताओं का ही आस्वाद लेने में बीती, सचमुच वे ही सौभाग्यशालियों में श्रेष्ठ हैं, या सुभग उत्तमा दो पृथक पद भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में है सुभग, वे भंग ही उत्तम हैं। ऐसा अर्थ है जो भ्रमर और कोयल आम की सुगंधि, मकरंद और पल्लवों का कषाय रस चखते हैं, उन्हीं का जीवन चमत्कार पूर्ण है, औरों का तो केवल आयु बिताना है या योनि भोग मात्र है। 25. वर्टिकल बार पद्मों के मकरंद को चखने वाले भ्रमर पद्म से अतिरिक्त वनों में आसक्त भ्रमरों का मानो परिहास करते हैं, ऐसा कहते हैं। आई जो भ्रमर कमलम धुमत से उत्पन्न आनंद से मस्त होकर कमलों पर गूंजते हैं, वे मानो अन्य फूलों के आस्वादों से संतुष्ट भंवरों का परिहास करते हैं। 26. वर्टिकल बार जो भ्रमर शरदादि ऋतुओं में चंद्रमा के कोटर के तुल्य कोमल सुंदरतम कमलों के अंदर रहा, खेला, सोया और गूंजा, हाँ खेद है, वही यह बेचारा भ्रमर शिशिर ऋतु के आने पर अन्य नीरस वृक्षों से कैसे प्रीति करेगा। वर्टिकल बार 27. वर्टिकल बार मालती की कहीं से भी तनिक भी न फूली हुई शूल सदृश कठोर कली के ऊपर बैठा हुआ भ्रमर कालरुद्र द्वारा शूल पर पिरोया हुआ अंधकार सा मालूम पड़ता है। 28. वर्टिकल बार अरे भ्रमर, तुम भांति भांति के फलों के रस चखते हुए सब पर्वतों के निकुंजों में नित्य चक्कर लगाते हो, आज तक तुम्हें संतोष नहीं हुआ। पुष्पर सलमपट होने के कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहीं है। मालूम पड़ता है आज तक तुम्हें वनों से सार प्राप्त नहीं हुआ। यदि सार वस्तु तुम्हें मिल जाती तो तुम में असंतोष न रहता और तुम्हारे इस तरह भटकने की भी संभावना न रहती। 29. वर्टिकल बार कमलवनों में मकरंद चखने में प्रवीण है भ्रमर, तुम कमलों से भरे सरोवर में जाओ, मकरंद से परिपुष्ट अपने शरीर को बेरों की झाड़ियों में कांटे रूपी आरों से मत चीरो। 30. वर्टिकल बार जैसे पंडित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु समाज आदि न मिलने पर विद्वान प्रभु की प्राप्ति के लिए अयोग्य मूर्ख प्रभु के समीप भी बस जाता है, किंतु किरातों के बीच में वास नहीं करता। वैसे ही है भ्रमर जिन ऋतुओं में हेमंत शिशिर आदि में तुम्हें कमल नहीं मिलते, उन ऋतुओं में भी अपने रंग से मिलते जुलते अलसी के फूलों में तथा फूले हुए तमाल में यथा अवसर प्राप्त हुए मधु से अपनी गुजर करो, जीवन निर्वाह करो। 31 नीलकमल समूह। कोई पार्श्वचर हंस श्रेणी का वर्णन करता हुआ उसे राजा को दिखलाता है। राजन, देखिए सरोवरों की नाभिरूप नलिनियों के उपयुक्त केसरों से उनके समान कांति वाले शोभा से पालित यह हंस श्रेणी रूपी सुंदर लता है, इसकी ध्वनि सामगायन के समान। पेज 537। सर्ग 117। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2257। गंभीर है वर्टिकल बार वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राजन, देखिए आकाश में हंसी का पीछा कर रहा हंस इस सरोवर के मध्य में प्रतिबिंबित झूले के सदृश कमल रूप घोंसले में स्थित हंसों को देखकर उसके गिरने और डूबने की आशंका से मूर्छित हो गया है। 33 एक एक हंस किसी स्त्री व्यसनिता की स्त्रीलंपटता की कोई अनुचर निंदा करता है। हे राजन, अत्यंत स्त्रीलंपटता किसी की भी न हो। देखिए न तालाब में प्रतिबिंबित इस हंसी का अनुसरण कर रहे पीछा कर रहे बेचारे हंस ने प्राण गवा दिए। 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राजन, राजहंस ने अनायास जो मनमोहक मधुर कूजन ध्वनि किया उसे बगुला पूरे 100 वर्षों में भी बोलना नहीं सीख सकता। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राजहंस और हंस का जन्मस्थान आकृति जाति चेष्टा आहार नाम और रंग सब कुछ समान है, फिर भी साधारण हंस और राजहंस में महान अंतर है, महान अंतर है। राजहंस सुवर्ण पद्मों में विचरते हैं, समुद्र में गोता मारकर मोती चरते हैं एवं जहां किसी भी पक्षी की पहुंच नहीं है ऐसे आकाश के ऊपरी भाग में उड़ते हैं। साधारण हंसों में यह बात कहां है, यह भाव है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सफेद दैनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकर की शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चंद्रमा के समान लोगों के चित्तों को आह्लादित करता है। 8 37 ऊपर को उठे हुए नालदंड वाली नलिनियों के नाल रूपी कदली स्तंभों से भरे हुए कमलवन में विहार कर रहे हंसों की शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकता है, यह सरलार्थ है। योग से जिसके नाल ऊपर को की गई है ऐसी हृदयकमल रूपी नलिनी के प्राणायाम अभ्यास से विकासवश कदली स्तंभवत स्तंभ से व्याप्त हृदय कमलत्र रूप वन में त्रिविधताप हारी निर्तिशय आनंद के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों की जीवन मुक्ति सुख साम्राज्य रूप संपत्ति को कौन देवता पा सकता है, यह गूढ़ार्थ है। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह सरसी तालाब जैसे नारी नूपुरों से विराजमान होती है वैसे ही हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरंग ही इसके कंकण हैं, चंचल जलकण राशि ही इसका हार है। कुई नीलकमल आदि फूलों के संभार से यह सुंदर है। भंवर ही इसके चंचल कुंतल हैं, कूज रहे सारस ही नूपुर हैं, गोल भंवर ही नाभि है तथा चंचल तरंग ही नेत्र हैं। यह मनोरथ को पूर्ण करने वाले जल के प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वतरूपा पति को देख रही है। 39 41 हे हंस जलकाक बगुला कौ आदि हिंसकों से भरे तालाब में सदा अकेले मत रहो, क्योंकि इस आपत्ति में भी समानशील अवस्था और बोली वाले अपने वर्ग के साथ संगति से अच्छा ही फल होता है। 42 अपने पैरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण करने वाले एकमात्र पद्माकर में रहने वाले तथा रक्तकमल नीलकमल कुंद और चंपकलताओं के भोगरूप सौभाग्य से युक्त यह भंवर भी भाग्यवश हेमंत और शिशिर ऋतु में ढेले और पत्थर चाटता हुआ स्थल में रहने वाले बगुले के तुल्य आचरण करता है। अहा, विपत्ति के समय महान पुरुष भी दीनता में मन लगाते हैं, दीनहीन बन जाते हैं। 43. हे राजन, मैंने हंस भी, चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष में आकाश में स्थित होता है, वह कुमुदाकर को खिलाता है, यो दोनों का साम्य है। लाल कमल 1, पेज 538। श्री योग वासिष्ठ 2258 आई महारामायण के पंखों से चीरे गए कमल वन में प्रविष्ट होकर देदीप्यमान कमल के अंदर बैठे हुए हंस के बच्चे की अपने पिता के प्रति निकल रही जो जोर की चीत्कार थी उसका स्मरण किया। उसका वह वचन था, हे तात, कमलिनी जैसे सफेद मोती के तुल्य जल बिंदुओं की वृष्टि करती है, वैसे ही आकाश जल बिंदुओं की राशि बरसाता है। ऊपर सिर पर दोपहर के समय में भी खूब जवानी को पहुँचे हुए बर्फ को प्रत्यक्ष देखिए। 44. हे राजन, इस सरोवर में आकाश में चंद्रमा की तरह प्रसन्न स्वच्छ जल में चुपचाप चिरकाल तक तैर रहे हंस के पंखों से प्रताड़ित कमल नालों के संवलन रूप निष्कंप टंकाघातों से ब्रह्मा के आसनभूत कमलपुट के समान कमलपुट से जो जल बिंदु इसके ऊपर गिरे उन्हें मछली आदि जलचर बड़ी प्रसन्नता से गंगाजल के तुल्य शीघ्र पीते हैं। 45. वर्टिकल बार 117वां सर्ग समाप्त।